А зараз паслухайце радыёкампазіцыю паводле паэмы Янкі Купалы «Тарасова доля». Выканаўцы – народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч і заслужаны артыст рэспублікі Раман Філіпаў. А зараз паслухайце радыёкампазіцыю паводле паэмы Янкі Купалы «Тарасова доля». Выканаўцы – народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч і заслужаны артыст рэспублікі Раман Філіпаў. Ходзіць гоман па ўкраіне у святочных шатах, гаманіць Дняпро са стэпам аб вялікім святу, тую долю, што калісьці Тарас напрарочыў, тую долю чуюць вушы, бачаць ясны вочы, тая воля, на якую Тарас спадзяваўся, загуляла ў буйным стэпе, сонцам абвілася, тое шчасце, аб якім так Тарас вечна марыў, у народзе на свабодзе з крамля гаспадарыць. Добрым словам памінае вялікага сына Украіна маладая, вольная Украіна. Як раджала яго маці, не свяцілі зоры, зубы скаліла неволя, хахатала гора. Песень радасных, весёлых над яго калыскай не спявалі маладухі ні здалёк, ні зблізку. А як вырас, як падняўся на свае стаў ногі, следам паншчына, батрацтва, панскія парогі. Крукам гнуўся перад панам, уздыхаў нясмела, катавалі батагамі юнацкае цела. Энгельгарды, Энгельгарды, ужо вам не паўстаці, адамсціла Украіна за дзяцей і маці. А было ў тыя часіны, цёмна быў магіле, людзі гінулі, як мухі, як здань блудзілі, ні святла таго, ні усмешкі, хоць бы на хвіліну. Ночка хутала Украіну, ці ж толькі Украіну, і скрыпелі, і бражэлі ланцугі наўкола, панства людам гандлявала, як нямой жывёлай, прадавала і мяняла, у карты прайгравала. Крыві, слёзам канца меры бядняцтва не знала. Гэткай катаргі і мукі пером не апішаш. Прамінула толькі думку ўспамін калыша. Oh, нарадился на свет белый и Тарас у путах. А нелегко, ой, браточки, змалку быть закутым. Я так само нарадился у ланцугах под царом, спопелил бы ту часину, каб я мог пожаром. Прошли годы, Тарас вырос, як тополе у поле, выкупляли добрые люди Тараса з неволи. Як брал гроши пан вельможны рукою поганой, кров блещела на дукатах, кров людей скованых, кров скованых батьки, мати, скованого сына, кров блещела на дукатах, скутая Украины. По гостинцы белорусским у Петербург с Варшавы за каретою за панской пхнется хлопец жвавы. Гэта ідзе Тарас невольник, служка ясне пана, пану золоте, ён бедны, босы, оборваны. Беларускія бярозы абапал гасцінца калыхалі думкі шумам хлапчуку-украінцу. Бор шумеў яму над вухам, булькалі крыніцы. Маладому, да сціпному было чым здзівіцца. Бачыў убогія хаціны, крытыя саломай, людзей бачыў паднявольных, што і ў сябе дома. Чаму ў сэрцы беларускім песня Тарасова адгукнулася, запела зразумелым словам? Чаму ветер з Украіны з думкаю крылатай далятаў да Беларусі і шумеў над хатай? Бо ішла доля беларуса з доляй украінца аднолькова у поце, ў слёзах тернівым гасцінцам. Бо згіналі аднолькова з малку да сканання шыю ў ёрмах і чакалі яснага світання. Як жылося, як вялося, як марнелі сілы, там у светкай, там і тутка курганы, магілы. Пакахаў Тарас дзяўчынку у дзяцінстве рана, і да самай да смерці не забыў Аксаны. Разам пасвілі чужыя свінні ды авечкі, разам бегалі ў дагонку босыя да рэчкі. Колькі выснілі абое, думак нагадалі, гэта знай стэп шырокі ды днепровы хвалі. Сэрца меў Тарас такое, што любіць умела. Вочы меў, што ўмелі плакаць па мілай век цэлы. Тараса пагнаў з сабой пан з родныя краіны, а Аксана шукаць хлеба пабрыла ў чужыну. хто падумаў, здагадаўся, што ў такіх аковах быў Тарас багаты скарбам, скарбам адмысловым. Ні цары, ні іх ні слугі, ні паны, ні каты не маглі забраць, украсці гэты скарб багаты. А была яго багаццем, скарбам небывалым, была песня, што з-пад сэрца на свет вылятала. Не танула песня ў моры, у агні не гарэла, закаваць не мог у путы сатрапа звярэлы. Маляваў ён і малюнкі, ды як сіл не траціў, не ўдалося ў няволі шчасця змаляваць. І не спіцца, і не сніцца Тарасу на свеце, дзе не гляне, скрозь няволя, плача маці, дзеці. Украіна пад панамі, пад жандарам-царам, сіратою стогне, гіне ў жуткіх думах, марах. Вешаць ляхаў, з плеч скідаць царскія галовы, зашумела па ўкраіне песня Тарасова. Усю крыўду, катаванне, што душыла грудзі, выліваў ён на паперы, каб ведалі людзі, заклікаў да лепшай долі, долі і свабоды, клікаў шчасце, клікаў сонца для свайго народа. Пайшло слова Тарасова горда, непакорна. Знайшла водклік яго песня ў людзей прыгонных. Людзі вочы праціралі, выглядалі волі. Тарас праўду нам спявае, спявай жа, брат, болей. А цара, яго прыдворню, а паноў крывавых агарнуў страх ад такое бунтарскай з'явы. Думу думалі, як лепей Тараса караці, ці на полі, на кургане, ці ў бацькавай хаце. І каралі яго карай, каб нямым зрабіўся, каб складаць і свае песні навек адвучыўся. Ой, шлях катаржны, нялёгкі, вытаптаны горам, косцьмі людскімі усланы, вымыты слёз морам. Павела па ім халодным Тарасова доля, цераз пушчы, цераз нетры, праз пустое поле. Адзінока, гукнуць спробуй, не пачуеш рэха. Толькі звер падчас завые ашалелым смехам. Ой, загнаў цябе, Тарасе, подлы цар душыцель, у труну злажыў жывога, каб не думаў жыці. Тарасовы гора, мукі, камень толькі бача, ды шумлівы вецер чуе, як гаротны плача. Крэпасць орская астрогам, ды з царскім указам за перо, каб і за пензель не браўся ні разу. Каб не браўся і не думаў дум сваіх крамольных. Во якую панёс кару песняр паднявольны. А сны сняцца аб радзіме, аб стэпе мурожным, маляваў бы хоць крывёю, і крывёй не можна. Думкі лезуць, выліваў бы думкі на паперу, і невінную паперу адабралі зверы. Чахне, сохне адарваны ад роднай нівы пад салдацкай царскай палкай Тарас нешчаслівы. Такой кары акаяннай не жадай нікому. Павяртаў Тарас з няволі ў няволю дадому. З'ела царскае карэнне Тарасову сілу. Менш глядзеў ужо на неба, болей на магілу. Адно песень, песень гулкіх не забыў складаці, не забыў у песнях думах Украіну маці. Мо пісаў бы свае думы ён крывёй і далей, але жыла ў яго каты кроў павыпівалі, ласа высмакталі гады яго кроў з-пад сэрца. Хай жа памяць гэтай крыўды навек застанецца. І памёр Тарас. Неволя з горам даканалі. Зашумелі сумна-сумна днепровыя хвалі, паплылі днепровы хвалі ажно ў сіне мора. Хай гавораць хвалі свету аб вялікім горы. І заплакала Украіна, плакала нямала, як хавала свайго сына, песняра хавала. Насып сыпалі высокі панад Днепрам сінім, каб відаць было далёка па ўсёй Украіне. Спіць Тарас, адпачывае ў вёсны прадвесні, не спіць толькі між людзямі, не спіць яго песня. Гэй, Тарас, каб ты збудзіўся, каб устаў з магілы, ды зірнуў ты на Украіну, песняру наш мілы. Ой, пабачыў бы ты дзівы на стыпу шырокім, новай песняй прывітаў бы Днепро сінявокі. На тваёй зямлі квяцістай сонца ясна свеціць, не згібаюць плеч у ёрмах бацька, маці, дзеці. Ройным роем гаспадараць сабе самі людзі, будаўніцтва ідзе такое, нібы цуд на цудзе. Ані слёз тых, ані гора, ні цара, ні пана. Эх, Кабзар, каб ты збудзіўся, на Украіну глянуць.